राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 15 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति है ये अपने है अपने निर्माण नहीं करना है कुछ बढ़ाना नहीं है अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहा है जो भी है वो सदा रहेगा उसका कभी नाश नहीं होता हम असत को सत मान लेते हैं ये गलती होती है असत असत ही है असत कभी सत न होता नहीं सत का कभी अभाव होता नहीं यह स्वतः सिद्ध स्वाभाविक बात है बस इसमें सिद्ध होना है ये बात प्रत्यक्ष है कि असत वस्तु हरदम बदलती रहती है सबके सामने एकदम प्रत्यक्ष है हम माँ के पैदा हुए तो कितने छोटे थे और फिर शरीर बदलता बदलता बदलता बदलता ही रहता हरदम बदलता हरदम बदलता रहता है वो असत है या कभी बदले ही नहीं वो सत है ना सत भी देते भाव ना भाव भी देते सत अर्थ तो भावान भी देते अर्थ की सत्ता विद्यमान नहीं है सत के इस विद्या पर सदा सता विद्यमान है सब सत ही है कभी ख्याल करना ख्याल किया तो यह अनुभव होता ही नहीं सत कभी बनता ही नहीं असत कभी ठहरता ही नहीं ये बिल्कुल सबका प्रत्यक्ष अनुभव है सत को है कहो है कह तो है वो सत है अविद्या नहीं है वो सुना उसका असत नहीं है नहीं नहीं है है, है ही है नहीं नहीं है है मैं सदी जावर इस वास्ते आराम करो तो स्वयं आराम करता है तो भोगी होता है परमात्मा स्वयं आराम रूप है उसके साथ आराम है ये इतनी बात है साक्षात वो स्वयं आराम के तो बंद रहे होते हैं वो निराला से प्रहार होता हूं भोग है वो और परमात्मा में से तुम्हारा ये योग है भोग होता है वो नाशवान होता है योग होता है नित्य होता है वो तामस होता तामस दर से प्रादो तुम तो तामस उदार दो और परमात्मा में स्थिर रहता निरंतर अपनी स्थिति परमात्मा में ही है स्वाभाविक स्वतः सिद्ध सदा उसमें स्थित होना है ये सात्विक है और परिणाम में गुणातीत है तामस नहीं है, सात्विक है, सात्विक और गुणातीत है। जो परमात्मा है दो, परमात्मा मैं हूँ, ये नित्य सत्ता है, वो है ही है, निरंतर है, नित्य निरंतर, उसमें स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, मात्र प्राणियों की उन्हें ध्यान नहीं देते, ऐसा प्रमाद आदि संध्या से उत्पन्न होने वाले आराम को आराम मानते हैं, वह तामसी, वो भोग है, परमात्मा में स्थिति है वो योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख है संयोग का ही वियोग है, वो नित्य योग है, सत है, दुख संयोग वियोगम योग संगतम, स निश्चय योग तभ्य योग ना चेत सा चित्त से उसका योग दान करना चाहिए, वह योग स्वाभाविक है, स्वाभाविक अपनी स्थिति माना गलती है और परमात्मा की स्थिति न माना गलती है, परमात्मा के साथ ही अपनी स्थिति दत्त निरंतर परमात्मा की स्थिति, ये सही चीज है, असली चीज है, एकदम सबके लिए सुगम है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो पारसी हो, सबकी बात सब एक स्थिति है स्वाभाविक। ये नया नया कहते हैं, और नया नारी अपनी स्थिति है, ये तामस है, इतना ही फर्क है परमात्मा की जो स्थिति है स्वाभाविक वो निरंतर रहती है, उसमें कभी अंदर पड़ता ही नहीं, पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पढ़ सकता नहीं, आप जाने चाहे न जाने, उसको अनुभव हो चाहे न हो, उसको स्वीकार करे न स्वीकार करे, वो आप ही मर्जी है, वो नित्य प्राप्त है सबको स्वाभाविक स्वतः है, उसमें स्थित हो जाना पर ये क्रिया और पदार्थ वाश है, यही अनित्य वर्णन है, क्रिया का विश्राम हो जाए बस, और पदार्थ का आश्रय है वो आश्रय भगवान का ले, भगवान का आश्रय और बस विश्राम, जाके कृपा लव ले सकते हैं, मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, भगवान जी के पास है परम विश्राम, भगवान का आश्रय और परम विश्राम, ये अपनी चीज है अपनी सब, तो क्रिया और पदार्थ है थे नहीं है, हर महीने में परिवर्तन हो रहा है, इस वास्ते सब में सुधार होता है, वह करना नहीं होता, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, प्राधीनता नहीं है, विश्राम, भगवत कृपा से उसका अनुभव होता है, अनुभव रूप है, सबके लिए सत्य है। अनुभव करना नहीं है, करना है वो प्रकृति में सर्व में है। कोई भी चिंतन न करे भगवान से, समाधि से ऊंची स्थिति है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। समाधि में जलगाश्रय होता है, इस वास्ते वो आश्रय निकलने से वितरण होता है। अरे आश्रय भगवान का है, नित्य का आश्रय, नित्य आश्रय भी आश्रय विश्राम है। है जो है जो बोलो परमाश्रय सब शांत है ओ है ओ नहीं है वो नहीं है, नहीं है वो नहीं का त्याग कर दिया, है वो है ही है। शुद्ध स्थिति है में है स्वाभाविक आनंद है, वो अनुभव है, स्वभाव अनुभव स्वरूप है। अनुभव करना नहीं है, करना अनुभव नित्य होता है, सत्व स्वभाव अनुभव है, वह स्वरूप है, वो नित्य है। पहले सात्विकता होती है, फिर गुणातीत हो जाता है, कोई भी चिंतन न करे। है बात है और नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता। अरे नहीं है असत है, उसकी सत्ता नहीं होती। अगर यह असत की सत्ता ही स्वीकार नहीं करे तो बहुत बढ़िया चीज है, सत्ता है नहीं तो नहीं है वो सत्ता ही, उसी बात नहीं। स्वभाव सत्ता है, सत्य है। संसार मात्र में जितने ग्रंथ है दो ग्रंथ का जाते हैं, ना सुतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत्ता। आदि श्लोक में सब ग्रंथ आ गए, ऐसे असत की सत्ता न माने है ही नहीं, और सत की सत्ता स्वीकार कर ले बस, क्योंकि ये है, इसे कुछ करना नहीं है, स्वभाव है। उपयोग विदृष्ट अंतस्त अन्य तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी प्रसंग द्वारा दोनों का तत्व समझा, दोनों का सत्व क्या समझा, दोनों तत्व है ही होगा। उभयोर विदिष्ट अंत, दोनों का अंत दृष्ट है, अनुभव तत्व दृष्टि भी एकदम आनंद की बात है, एकदम शांत है। यह करना तो प्रकृति में, न करना परमात्मा है। करने से तो संसार की प्राप्ति, न करने से परमात्मा की प्राप्ति, एक आनंद की बात है। सत्य है, उसमें कहना नहीं है, स्वभाव है। ये बदलने वाला लगन है, विश्राम अपना है, भगवान का आश्रय और विश्राम, बस निहाल हो जाए आश्रय भगवान का। और परम विश्राम आनंद हो गया। करना सब प्रकृति में, न करना परमात्मा में, बड़े बड़े अभ्यास होते हैं। अभ्यास करते करते लीन हो जाए, प्राप्ति नहीं होती। अभ्यास न करे असत्य सत्ता स्वीकार न करे, उस काम बनेगा एकदम, क्योंकि उसे सत्ता है नहीं स्वभाव की। परम विश्राम है उनमें स्थिति सबकी स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है स्वतः। इस वास्ते हरदम मगर परमात्मा स्थित रहे, हरदम शरीर में स्थित है परमात्मा स्थित है, शरीर में स्थित और विश्राम है वो विश्राम नहीं है भोग है, स्वरूप में स्थित है योग है। दुख संयोग वियोग वियोग दुख संयोग वियोग वियोग दुख आने में सात ये क्रिया सब दुख आने में सात सदा सिद्ध है स्वाभाविक। ये प्रेम विद्या है स्वाभाविक, सबको प्राप्त है प्राप्त है, परंतु ध्यान नहीं है ख्याल नहीं, केवल ख्याल करना है बस। भाई वो परम श्याम क्रिया और पदार्थ ये प्रगति, प्रगति से अति तत्व है, सब बनता है मन वो अति तत्व, वो निष्क्रिय स्वतः सिद्ध रहता है सब ही स्वाभाविक, उसमें स्थिति सबकी है। इस वास्ते अपनी स्थिति परमात्मा में है निरंतर, ये असली असली बात है। मूल में क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।